To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszym spotkaniu zespołów do spraw relacji polsko-izraelskich już powinno trwać w Jerozolimie. Rezolucji Europarlamentu w sprawie Polski i nominacja generalskich dla 14 oficerów po ponad roku przerwy. W Jerozolimie już powinno trwać spotkanie zespołów do spraw relacji polsko-izraelskich. Polska delegacja ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące znowelizowanej ustawy o IPN. Przewodniczący polskiego zespołu, wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki, oczekuje, że spotkanie rozpocznie proces deeskalacji napięcia. Musimy się upewnić, że prawda historyczna zostanie zachowana, że nie będzie ograniczeń wolności badań naukowych i wolności słowa, mówił tuż przed spotkaniem dyrektor generalny izraelskiego MSZ-u Yuval Rotem. Z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz. Rozmowy mogą potrwać kilka godzin, a poza sprawą dotyczącą nowelizacji ustawy o IPN, inną poruszoną kwestią będzie też edukacja izraelskiej młodzieży. Strona polska chce zwrócić uwagę, aby uczyć historii o naszym kraju nie tylko przez pryzmat Holokaustu, ale zwracać uwagę na przykład na polską kulturę. Z powodów organizacyjnych nie odbędzie się pierwotnie planowane spotkanie w Instytucie Pamięci Ofiar Holokaustu Yad Vashem. Z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o IPN weszła dziś w życie. Zgodnie z nią 3 lata więzienia grożą każdemu, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Po podpisaniu prezydent skierował nowelę do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zbadanie, czy nie zagraża wolności słowa. Zamykanie ust świadkom Holokaustu to główna obawa krytyków ustawy. Europarlament poparł większością głosów rezolucję Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu w związku ze sprawą przestrzegania praworządności i zmianami w sądownictwie. Bruksela wciąż czeka na wykonanie swoich zaleceń, mówił wiceszef Komisji Frans Timmermans, przyznając, że Warszawa podjęła z Komisją dialog. Polskie władze mają przedstawić swoją odpowiedź na zalecenia Komisji przed końcem marca. Europarlament zdecydował dziś też, że Zdzisław Krasnodębski z PiS-u będzie jednym z jego wiceprzewodniczących. No ja bym chciał też odgrywać taką rolę raczej rzeczywiście otwartego dialogu między różnymi siłami politycznymi. Tak mówił eurodeputowany PiS-u tuż po wyborze. Nie było ich w sierpniu ubiegłego roku przy okazji Dnia Wojska Polskiego. Nie było w listopadzie, w Dniu Niepodległości. Po ponad roku przerwy prezydent wręcza nominacje generalskie 14 oficerom Wojska Polskiego. Wśród awansowanych są m.in. szef sztabu generalnego Leszek Surawski, który otrzyma stopień generała, oraz dowódca generalny Jarosław Mika i dowódca operacyjny Sławomir Wojciechowski, mianowani na stopień generała broni. Nieprzypadkowo nominacje zostały przyznane dziś. To w Polsce Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Przy okazji portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Oprócz tych archiwalnych nagrań, wspomnień świadków, osób, które też przetrwały represje i żyją do dzisiaj, postaraliśmy się zebrać takie świadectwa pamięci, które przetrwały do teraz. Przede wszystkim miejsca, które czasami mijamy. To są miejsca, w których się historia działa. Informuje wiceszef portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski. Adres serwisu to żołnierze-wyklęci-polskie-radio.pl. Areszt, ograniczenie wolności albo grzywna grozi mężczyźnie, który wczoraj zasłonił folią 5 tablic z nazwą ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. To 34-latek z tego miasta, który został już przesłuchany i usłyszał 5 zarzutów samowolnego zasłonięcia znaku, mówi Karina Kamińska z Komendy w Gdańsku. Ten mężczyzna złożył wyjaśnienia, natomiast ja nie mogę ujawniać tego, co powiedział ten mężczyzna, ale na podstawie tego policjanci zdecydowali o tym, że skierują sprawę do sądu o ukaranie tego mężczyzny. Sprawca zamalowania tablic na razie jest nieznany. Policjanci ustalają, kto zniszczył tablicę. Farbą zostały zamalowane 3 tablice. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wycenił straty na 420 zł i złożył wniosek o ściganie sprawcy. Rosyjska armia dysponuje rodzajami uzbrojenia, które są niedostępne innym państwom, mówił w orędziu do Zgromadzenia Federalnego Władimir Putin. Prezydent podkreślał, że rozwój broni tego typu jest odpowiedzią Moskwy na rozbudowę amerykańskiej tarczy antyrakietowej, w tym na terytorium Rumunii i Polski. Władimir Putin wskazał na rakiety balistyczne Sarmat, które mogą uderzać w cele na obu półkulach Ziemi, na skrzydlate rakiety o nieograniczonym zasięgu przenoszące głowice jądrowe, a także nowoczesne okręty podwodne i samoloty bojowe. Prezydent Rosji pochwalił się także systemem rakietowym Kinjal. Władimir Putin kilkakrotnie podkreślił, że Rosja rozwinęła swój potencjał wojskowy w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych i NATO. Rosyjski przywódca dodał, że wielokrotnie ostrzegał Zachód, iż Moskwa pracuje nad taką bronią, ale nikt nie słuchał. To teraz mnie

Zofia Kruszewska. No, słychać, że coś zasysa strasznie. Tak dziwnie słychać. Gdyby mnie zasało kompletnie, no to będzie już tylko muzyka. Zofia Kruszewska, Kuba Strzyczkowski, bo jakoś nie może wyjść z radia, i Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tonacja Trójki. Bardzo się proszę trzymać dzielnie. Ola nie domaga, Mariusz nie domaga. No a my trwamy na posterunku. A ci, którzy wczoraj byli na koncercie grupy Toto, zadowoleni na ogół z tych listów, które do mnie dotarły, wynikało, że zaczęło się od tej właśnie piosenki Alone i że nie zaśpiewali niestety Struck by Lightning, ale za to było Spanish Sea, no i wszystkie największe przeboje, choć bardzo krótko I Can't Stop Loving You. Toto, oto Toto wczoraj na koncercie w Krakowie. Niech będzie kolorowo. I need you. To był Beck, piosenka zatytułowana Colors. No i zassało. Nie, no jest... Zassało mi Kubę, o. Dziwnie jest, prawda? Wyjątkowo. Zasysa. No, o, słychać, jak o. Ssie. No mówię, że tak. Ssa. A jak, jak oceniasz moje... Czyli tak i tak, i ssie, i ssa. Moją organizację pracy. Twoje ciśnienie, może ty masz nadciśnienie. A ta audycja się jeszcze jakoś rozwinie, jak to będzie, czy to tak? Ja mam, przyszedłem, ponieważ mam odsysacz powietrza dla ciebie. Okay. Mogę ci pożyczyć. Tylko nie nadużyj, bo wszystko odeschiesz. To tak działa. No, o, troszeczkę pierdzi. O, to nie, to jest odsysa, nie ten. O, i od razu jest okay, lepiej. A słuchaj, a ty nie pomyliło ci się, bo to w Szczerskiej byliśmy razem na audycji, tutaj nie. Po 30 ciśnienie ma prawo tak się odessać, także to trzeba... Regularnie, proszę. Mam telefon od partnerki, że masz się do domu udać już teraz. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. From a distance, I can't get back inside. Sometimes the air is so anxious, all my thoughts are so reckless, and all my innocence is dead. Sometimes I wake at 4 in the morning, where all the darkness is swollen. The End Is Not Coming, bo przecież dopiero zaczynamy. Uwielbiam takie piosenki grupy U2, które tak nieśmiało się zaczynają, a potem się dzieje coraz bardziej, coraz więcej, coraz ciekawiej, a potem wreszcie zasysa. The Little Things That Give You Away. To zespół U2. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Rogera Daltreya. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. Thank you.

Tak. Lubię wracać do tych nagrań, które bardzo lubię. Paul McCartney, Uncle Albert i Admiral Halsey. No a teraz nowa płyta. Muzycznie, trochę jak Kult, ale to może tylko tak mi się wydaje. My Love, I'd Do Anything For You, Morrissey z płyty Low in High School. Zasysa. George Michael. Tak, ta piosenka zawsze brzmi dobrze przez radio. Mam nadzieję, że dzisiaj też ładnie zabrzmiała. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grana była w audycji tonacji trójki. czyli to tak jak zwykle. Co zrobić z tym dniem? Na przykład zagłosować na listę. Przy okazji polecam. Jutro Piotr Baron od 10 do 12 będzie Państwa jeszcze namawiał. Zamykamy notowanie o 12. Jutro będę miał przyjemność po 19 spotkać się ze słuchaczami, którzy wybiorą listę przebojów programu trzeciego. Nasza strona, tylko z tamtej strony głosowanie, polskieradio.pl/trójka. Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. I na zakończenie piosenka, już jakiś czas temu słuchacze prosili, żeby dla naszych pod K2 Climbing to the Top. No to niech tak będzie na dzisiaj. Miłego dnia. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on this planetary journey to a place beyond. The independent minds will tell you the colors you should wear. But know the game of life is just a game of solitaire. Climbing to the top, the ones you love will come and go. You win, you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold. But just remember when you reach the top, all that glitters is not gold.